Ezen a képen a Lego ember narancsot facsart, ezt nagyon könnyű megcsinálni. Kell hozzá a Lego ember, egy narancs és egy narancsfacsaró. És elrakjuk a Lego embert a narancs tetejére, a narancsot pedig beletesszük a facsaróba.